Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiej Radia, wtorek, 28 sierpnia, jest 9. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Krajowa Rada Sądownictwa najwcześniej za 2 tygodnie przedstawi prezydentowi kandydatów do Sądu Najwyższego. Duże utrudnienia dla kierowców na trasie prowadzącej do granicy z Litwą. Niedaleko Augustowa zderzyły się 2 samochody, są ofiary. W Stanach Zjednoczonych zaczynają się uroczystości pogrzebowe Arety Franklin. 4. dzień pracy Krajowej Rady Sądownictwa. Trwa wybieranie pracowników do Sądu Najwyższego, których ostatecznie zatwierdzi prezydent. Komplet rekomendacji trafi na biurko Andrzeja Dudy najwcześniej w połowie września. Choć, jak mówi przewodniczący KRS-u sędzia Leszek Mazur, ten termin może nie zostać dotrzymany. Najwcześniejszym możliwym terminem to jest połowa września, ale wydaje mi się, że on będzie trudny do dochowania i raczej należy się liczyć z terminem późniejszym, dlatego że istnieją pewne techniczne wymogi związane z tym, że ta dokumentacja w formie uchwały musi zostać opracowana. To jest obszerny dokument, który będzie w przypadku każdej z tych rekomendacji liczył około 100 stron. Kandydaci nierekomendowani mogą składać odwołania. Jeżeli złożą odwołania, to cała procedura ulegnie przedłużeniu. Szef KRS-u poinformował, że po tym jak działacze Obywateli RP blokowali wczoraj salę obrad, została wzmocniona ochrona siedziby Rady. Zamówiono dodatkową firmę ochroniarską. A szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapewnił w Trójce, że Andrzej Duda, podpisując nominację dla sędziów Sądu Najwyższego, będzie przestrzegał wszystkich procedur. Pan prezydent ani na jotę nie uchyli prawa w tej sprawie i postąpi zgodnie z procedurami administracyjnymi przewidzianymi ustawą i wszystkimi innymi przepisami polskiego prawa. Przed kilkoma dniami Stowarzyszenie Sędziów Justitia opublikowało opinię prawną profesora Jana Zimmermana z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy napisał, że prezydent powinien wstrzymać się z nominacją sędziów do Sądu Najwyższego. Chodzi o to, żeby osoby, których nie rekomendowała KRS, mogły się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zablokowana jest droga krajowa nr 16 prowadząca do granicy z Litwą. W Jeziorkach, w powiecie augustowskim, zderzyły się 2 samochody. Zginęły 2 osoby, 2 kolejne zostały ranne, informuje Paweł Jakubiak z policji w Augustowie. Wstępne policyjne ustalenia wskazują, że BMW z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechało na przeciwległy pas ruchu i tam zderzyło się z jadącym od Augustowa Mercedesem, w wyniku czego 2 osoby poniosły śmierć na miejscu. Droga jest zablokowana, trwają czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej w Augustowie. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Samochody osobowe muszą się kierować na drogi lokalne. Dla tirów wyznaczono objazd przez Ełk, Grajewo, Augustów. Za godzinę, pierwszy raz po wakacjach, zbiera się komisja weryfikacyjna zajmująca się warszawską reprywatyzacją. W porządku posiedzenia jest 85 punktów. Posłowie z komisji za zamkniętymi drzwiami przygotują plan pracy na najbliższe miesiące. Niewykluczone, że podejmą też kolejne decyzje w sprawie stołecznych kamienic. Decyzje komisji weryfikacyjnej mogą dotyczyć 3 kolejnych zreprywatyzowanych nieruchomości. Szmokotowskiej 8, Łomżyńskiej 44 oraz Noakowskiego 20. Każdemu ze zwrotów gremium pod przewodnictwem Patryka Jakiego przyjrzy się podczas posiedzenia niejawnego. Taką możliwość wprowadziła nowela ustawy o komisji weryfikacyjnej, która weszła w życie w marcu. W przypadku kamienic Szmokotowskiej 8 oraz Łomżyńskiej 44 najwięcej zastrzeżeń komisji budzi zachowanie warszawskiego ratusza, który od czasu wydania decyzji reprywatyzacyjnej nie interesował się losem lokatorów. Zaniechania władz Warszawy miały doprowadzić m.in. do przymusowej wyprowadzki mieszkańców nieruchomości Szmokotowskiej 8, bo ze względu na fatalny stan budynku odcięto im wszystkie media. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Za oceanem zaczynają się uroczystości pogrzebowe Arety Franklin. Gwiazda muzyki soul zmarła 16 sierpnia, przegrała walkę z rakiem. Wtorkowa część pożegnania będzie miała charakter publiczny. Trumna z ciałem artystki zostanie wystawiona na widok publiczny na terenie Muzeum Historii Afroamerykańskiej imienia Charlesa Wrighta w Detroit. Fani przez 2 dni będą mogli oddać hołd królowej soulu. Pogrzeb Arety Franklin odbędzie się w piątek. W prywatnej uroczystości pożegnalnej będą uczestniczyć rodzina, przyjaciele i zaproszeni goście. Podczas ceremonii mają wystąpić m.in. Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Chaka Khan i Faith Hill. Aretha Franklin została uznana przez magazyn Rolling Stone wokalistką wszechczasów. Podczas 50-letniej kariery była wielokrotnie nagradzana. Zdobyła 18 statuetek Grammy. Podbiła listy przebojów i serca fanów wieloma utworami, m.in. I Say All Your Prayer, Respect czy You Make Me Feel. Artystka zmarła w wieku 76 lat. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. prawie 5 minut po 9:00. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. Studiu Jan Kałucki. Słaba passa Agnieszki Radwańskiej trwa. Najlepsza polska tenisistka przegrała już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Radwańska była gorsza od Niemki Tatiany Marii 3-6, 3-6. Porażka tym bardziej bolesna, bo nasza zawodniczka nigdy wcześniej tak szybko nie pożegnała się z kortami Flushing Meadows i niemal na pewno w najnowszym światowym rankingu tenisistek wyleci z pierwszej pięćdziesiątki. W nowojorskim turnieju nie ma już też Magdy Linet. Polka stanęła jednak przed arcytrudnym zadaniem. Musiała się zmierzyć z Serena Williams. Amerykanka wygrała 6-4, 6-0. Natomiast w Sosnowcu był remis 3-3. Piłkarze Zagłębia grali wczoraj ze Śląskiem Wrocław. Goście po pierwszej połowie prowadzili już 2-0. Gospodarze zdołali wyrównać. W pewnym momencie nawet wygrywali, ale w doliczonym czasie ekipa z Wrocławia doprowadziła do remisu. Mecz szalony, fascynujący, emocjonujący, ale trener Śląska Tadeusz Pawłowski uważa, że wczorajsze spotkanie zasługuje na inny przymiotnik. Dziwny mecz, bo prowadzimy 2-0, mamy mecz pod kontrolą, wychodzimy na drugą połowę, przesypiamy w ciągu, nie wiem ilu, 8 minut, dostajemy 3 bramki, no nie może tak być. To jest ekstra klasa. W szóstej kolejce kibice oglądali aż 34 gole. W tabeli na pierwszym miejscu jest Lechia Gdańsk przed Lechem Poznań i Jagiellonią Białystok. Śląsk Wrocław jest 10, Zagłębie 14. Ekipa z Sosnowca o 2 punkty wyprzedza Pogoń Szczecin i Krakowie. Wczoraj też rozegrano po jednym meczu w lidze włoskiej i angielskiej. Na Półwyspie Apenińskim AS Roma zremisowała z Atalantą Bergamo 3-3. Natomiast na Wyspach Brytyjskich Manchester United przegrał z Tottenhamem 0-3. Dziś kolejne piłkarskie emocje, bo poznamy trzech uczestników Ligi Mistrzów. AEK Ateny zmierzy się z MOL Vidi, Dynamo Zagrzeb z Young Boys Brno, a Ajax Amsterdam zagra na wyjeździe z Dynamem Kijów. W tym ostatnim klubie na co dzień gra Tomasz Kędziora. Dziś będziemy też trzymać kciuki za Michała Kwiatkowskiego, który jest liderem po dwóch etapach kolarskiego wyścigu dookoła Hiszpanii. W klasyfikacji łącznej Polak o 14 sekund wyprzedza Hiszpana Alejandro Valverde, który wczoraj był pierwszy. Dziś górski etap. Zawodnicy będą mieli do przejechania 180 km ze startem w urokliwym andaluzyjskim Mijas. Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, popada deszcz, a na Podlasiu i Mazurach lokalnie burze. 19 stopni na Podlasiu, 21 w centrum, 23 pokażą termometry w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no. Ty to jesteś mężczyzną o dużym apetycie. Oczywiście. No i ja to szanuję, Marian. Ale Marian, lodówkę to my mamy na to za małą. To co, mamy tak po prostu nową kupić? No? Nie tak po prostu, ale 300 zł taniej. A wiesz, że teraz to nawet zgłodniałem? Widzisz? Teraz w Media Expert nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09, a dziś dzień dobry mówię Państwu już z miejsca stałego zakwaterowania, czyli z Myśliwieckiej 357. Zapraszamy na program. Do południa. Zapraszamy, bo to my, Michał Jakubik, Natalia Grzeszczyk i Piotr Baron. Zaczniemy dziś od muzyki zespołu Various Minds i głosu Kasi Stankiewicz. Ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Mieliśmy słów kilka o sztucznym psie, a program do południa rozpoczęliśmy od kota bez ogona. Ten utwór zyskuje coraz większą popularność wśród słuchaczy listy przebojów programu trzeciego, a to prowadzi mnie do zachęcenia Państwa do głosowania na listę. Warius Manks, Kasia Stankiewicz, kot bez ogona w zestawie do głosowania. Bardzo często w naszych programach powtarzamy, że to nie jest koncert życzeń, ale takie prośby, które płyną do radia, spełniam natychmiast i z niemałą i niekłamaną przyjemnością.